Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 grudnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł Adam Słodowy, lubiany popularyzator nauki, prowadzący słynny program dla młodzieży Zrób to sam. Poważna awaria ciepłownicza w Warszawie, wydobywająca się para powoduje utrudnienia w ruchu. Władze stolicy zwołują sztab kryzysowy. Sąd zawiesił eksmisję słynnej rzymskiej kawiarni Caffè Greco. Nie żyje Adam Słodowy, popularyzator nauki, twórca programu telewizyjnego dla młodzieży Zrób to sam, który prowadził przez niemal 25 lat. Adam Słodowy był także autorem dobranocki Pomysłowy Dobromir i jej kontynuacji Pomysłowy Wnuczek. Słynny program Zrób to sam był nadawany od 1959 roku do 1983. Łącznie wyemitowano 505 odcinków, w każdym z nich Adam Słodowy uczył młodych widzów samodzielności i kreatywności. Dzień dobry. Wybierając się na wakacje, na obóz, musimy przewidywać, że znajdziemy się w zupełnie innych, nowych warunkach. Przecież w namiocie nie ma ani elektryczności, ani szufladek, ani szafek. I przewidując te nowe warunki, musimy przygotować różne, pozornie drobne, ale pomagające w życiu obozowym usprawnienia. Adam Słodowy zmarł w wieku 96 lat. Poważna awaria sieci ciepłowniczej sparaliżowała ruch w rejonie ulicy Powsińskiej w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą wodą, z której nastąpił wyciek. W związku z tym wytworzyły się duże ilości pary wodnej, przekazał Wojciech Kapczyński ze Stołecznej Warszawskiej Straży Pożarnej. Z powodu tej awarii w samochodach na ulicy Powsińskiej utknęło i tego rozlewiska, które się wytworzyło. W samochodach utknęło kilkanaście osób. Nasze działania polegały w pierwszej fazie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji tych uwięzionych osób z tych samochodów. Wojciech Kapczyński powiedział, że wszystkie osoby zostały bezpiecznie wyprowadzone. Dodał, że działania straży skupiają się w tej chwili na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na obecną chwilę nie mamy żadnych informacji o osobach poszkodowanych. Natomiast mamy takie warunki pogodowe, że jest mróz w połączeniu z bardzo gorącą wodą, wytwarza się bardzo dużo takiej gęstej pary wodnej. W związku z tym to bardzo spektakularnie wygląda. Natomiast tak jak mówię, no, nasze działania już polegają jedynie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, natomiast pogotowie wodno-kanalizacyjne i ciepłownicze próbuje się z tą awarią jak najszybciej uporać. Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu awarii występują utrudnienia w kursowaniu niektórych linii w rejonie ulicy Powsińskiej. Policja kieruje z kolei samochody na objazdy. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa awarii. Jak przekazał rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o zorganizowaniu sztabu kryzysowego w tej sprawie. Proponowany przez Komisję Europejską Zielony Ład może być korzystny dla naszego kraju, ocenia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Bruksela opublikuje dziś założenia planu, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej w Unii do 2050 roku. Minister mówił w Polskim Radiu, że chodzi przede wszystkim o to, by połączyć rolnictwo z gospodarką w całości w kierunku obniżenia emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania. Ten Zielony Ład może być dla Polski korzystny, ponieważ on opiera się jednak na bujnym rolnictwie, a my mamy klimat na to pozwalający, na dużej ilości również biomasy, która pochłania dwutlenek węgla. Ta sekwestracja dwutlenku węgla może być naturalną odpowiedzią na emisję. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawi Zielony Ład podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli, zwołanej specjalnie z tej okazji. Początek po godzinie 14. Przed tygodniem Ursula von der Leyen zapowiedziała, że środki przeznaczone na ten program wyniosą 100 miliardów euro. Włoski sąd apelacyjny odłożył decyzję o eksmisji słynnej rzymskiej kawiarni Caffè Greco, związanej z historią europejskiej kultury. W kawiarni jest wiele dzieł sztuki i pamiątek, pobywających w niej m.in. Byronie, Gogolu, Mickiewiczu czy Norwidzie. Spór między właścicielem, rzymskim szpitalem, a dzierżawcą lokalu toczy się od lat. Szpital chce wynająć kawiarnię położoną w historycznym centrum miasta przy Via Condotti, znanej firmie odzieżowej, gotowej płacić wielokrotnie wyższy czynsz. Problem polega na tym, że do właściciela należy lokal, a do dzierżawców znajdujące się w nim dzieła sztuki ogromnej wartości i pamiątki. Kwestia będzie przedmiotem rozprawy pod koniec stycznia. Oznacza to, że sąd apelacyjny pozytywnie rozpatrzył odwołanie najemców od październikowego wyroku eksmisji, który zapadł w niższej instancji.

nasza piosenka dnia, grupa Redbox, ho ho. Teraz mam dla Państwa bardzo złe wiadomości polegające na tym, że już mamy płyty rozdane grupy The Clash, mamy też rozdaną płytę naszą tygodnia, którą otrzymują pani Beata z Chorzowa i pan Tomasz z Częstochowy. Natomiast płyty grupy The Clash, specjalne wydanie, dostają od nas pani Jolanta z Jeleśni, pan Artur ze Świebodzic oraz pan Krzysztof z Dęblina. Gratulujemy. A my, proszę Państwa, przenosimy się do Krakowa, gdzie odbywa się Festiwal Boska Komedia i gdzie jest nasz specjalny wysłannik Jan Niebudek. Halo, halo Kraków, Janie, czy nas słychać? No, słychać bardzo dobrze, słychać. Pozdrawiam. Dzień dobry. Pozdrawiam Państwa i Ciebie, Hirku, oczywiście. Wczoraj na 12 Boskiej Komedii obejrzałem kolejne dwa konkursowe spektakle. Pierwszy zagrany w Krakowie tutaj robi chyba jeszcze większe wrażenie niż w swojej macierzystej przestrzeni. Mowa o Innych ludziach Grzegorza Jarzyny. To sceniczna adaptacja hip-hopowego poematu Doroty Masłowskiej na scenie Teatru Słowackiego, którego budynek, jak Państwo znają Kraków, to Państwo świetnie to wiedzą, jest monumentalny, zdobny. No, jest jakimś takim symbolem kultury mieszczańskiej. Świetnie kontrastuje z formą tekstu Doroty Masłowskiej, ale też z jego treścią, bo ten traktuje o samotności, o rozpadzie więzi, o tym, jak jedni ludzie, uznający się za lepszych, próbują się odróżnić od reszty, choć, jak mówi w tym tekście autorka, wszyscy jesteśmy tak naprawdę z tego samego rdzenia. Robi duże wrażenie, ale także jako inscenizacja jest też, wydaje mi się, jednym z najbardziej komunikatywnych także dla zagranicznego jury oceniającego spektakle tutaj przedstawień. A po zakończeniu Innych ludzi pobiegłem na kolejny spektakl, oczywiście. Dystans miałem do pokonania między Teatrem Słowackiego a sceną kameralną Starego Teatru i to jest jakieś 10 minut szybkim marszem, może tak. Obejrzałem tam Nowe panny z Wilka. Nowe, bo reżyserka Agnieszka Glińska przeczytała opowiadanie Iwaszkiewicza z perspektywy kobiet, a więc nie historia, a herstoria, można powiedzieć w skrócie. A w roli Wiktora między innymi Szymon Czacki. To jest spojrzenie trochę od podszewki, to znaczy bardzo spojrzenie kobiece. Tutaj te panny z Wilka, one nie są jakimś takim nimfowatym wyobrażeniem czy wspomnieniem Wiktora, tylko są z krwi i kości. Właściwie to one wspominają Wiktora. Każdy... Nie przedmiot, a podmiot, można powiedzieć, tak? Tak, tak. I właściwie moja walka jako Wiktora też właśnie polega na tym, żeby być podmiotem ich wspomnień, a nie przedmiotem. To znaczy, jak tutaj w ten kobiecy świat wejść z tym doświadczeniem wojennym, które one gdzieś tylko ze słyszenia znają. Rzeczywiście bardzo ciekawa perspektywa, no bo mamy tutaj trochę sytuację mężczyzny, który być może z innego świata wyszedł, inaczej go zapamiętał, a teraz musi go sobie na nowo stworzyć, no to można chyba ciekawie przyłożyć do dzisiejszych czasów. Myślę, że to jest bardzo indywidualne dla osoby, która będzie to oglądać. Tam jest taki jeden zabieg, który jakoś też poszerza jakby pulę sensów w tym spektaklu. To znaczy Wiktor jest podwójny i Wiktor jest rozdwojony. I teraz w zależności, czy właśnie z mojej perspektywy aktora, to jest tak, że po prostu doświadczenie wojenne go kompletnie gdzieś... No, nie potrafi się gdzieś zintegrować, to znaczy on zupełnie nie wie, czy właściwie jest tym Wiktorem z tego czasu wcześniej, czy właściwie jest tym już zmęczonym życiem Wiktorem, ale jakoś tak próbuje się wskrzesić tym wilkiem i tymi pannami, ale w gruncie rzeczy też jest coś takiego, że te kobiety, nie wiadomo, czy one chcą zobaczyć tego starzejącego się człowieka, czy one chcą zobaczyć tego starzejącego mężczyznę, czy tak naprawdę gdzieś wygodniejsze dla nich jest to, że pamiętają go takim, jakim był kiedyś, że też trochę go używają jako fetysza swojego. Jeszcze tylko dodam, że w roli tego dojrzałego Wiktora Adam Nawojczyk, prawda, na scenie. Natomiast może też ciekawym pytaniem jest to, czy takie doświadczenie męskie i kobiece mogą współistnieć na równych zasadach w takim razie. Jest to dosyć trudne. Ponieważ ja mam wrażenie, że przez to, że te kobiety w Pannach z Wilkach, mam wrażenie, że one są trochę niesprawiedliwe. To znaczy, że one nie są jakieś osadzone w tym swoim głosie, tylko właśnie ja, to są moje wspomnienia, ja jestem tu podmiotowa. I troszeczkę ja z kolegą Adamem naszym wysiłkiem jest to, żeby nie dać się uprzedmiotowić jakby przez ten głos kobiecy, że Wiktor jest postacią z krwi i kości. Że to nie jest feministyczne odczytanie panien z wilka, tylko jednak cały czas to są jacyś ludzie z krwi i kości po obu stronach. Tak mówi aktor broniący swojej postaci w roli Wiktora Szymon Czacki. A na scenie oglądamy także m.in. Ewę Kaim, Annę Radwan-Gancarczyk, Dorotę Segdę czy Paulinę Puślednik, plejada gwiazd Starego Teatru. Prawdziwa przyjemność, w formie pewnie najbardziej tradycyjna rzecz, jaką tutaj widziałem, ale rewolucja w tym spektaklu jest w czym innym. Kończę już pobyt w Krakowie. Obliczyłem, że w ciągu ostatnich 3 dni w teatrze spędziłem jakieś 15 godzin. Jutro w dopołudnie już Agnieszka Opszańska, a na koniec imprezy do Krakowa zawita Baszka Marcinik. To dziękuję już za uwagę. Bardzo dziękujemy. Jan Niebudek, Kraków, Festiwal Boska Komedia. Trochę przyznam się szczerze, że zazdroszczę Jankowi, iż mógł delektować się tyloma dobrymi spektaklami teatralnymi. Jest 18 po 11. Majawaki. Tak nazywa się artystka, która wystąpiła na antenie radiowej Trójki. To Japonka, która mieszka w Nowym Jorku, ale wcześniej zwiedziła sporo świata, bo była m.in. w Turcji, w Chinach, Malezji czy w Demokratycznej Republice Kongo i tam obserwowała życie innych i swoje obserwacje przeniosła do swoich piosenek. Bardzo dobrych, świetne teksty. Baby, I'm blue, don't tell me the truth. Tell me it's alright. Taking it slow, try not to call, try not to care. I'm taking it slow, try not to fall, try not to care. Don't look back, you've had enough. Of all my love, I guess it's just too bad. I'm moving on now. Lay it. Giving up now, giving up all. Jeszcze jedna piękna, mądra i świetnie śpiewająca wokalistka, Niloufer Janja. Thank you. Heavy California. Państwo słusznie mi zarzucają, że ogłosiłem konkurs, w którym były do wygrania płyty grupy The Clash. Zadałem pytanie, ogłosiłem, kto te płyty dostał, tylko nie odpowiedziałem na pytanie. Oczywiście piosenką, ulubioną piosenką żołnierzy walczących w Zatoce Perskiej było nagranie Rock The Katzbach. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startujemy z promocyjnym kalendarzem adwentowym. Codziennie odkrywaj nowe kierunki w niższych cenach i zaplanuj niezapomniany wyjazd. Sprawdź szczegóły na lot.com. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.30, a to oznacza, że przed nami spotkanie z Michałem Margańskim w kolejnym ogłoszeniu artystów, którzy w czerwcu wystąpią na festiwalu Z naszym znakiem jakości. Potrójne pasmo przenoszenia. Soap and Skin, Anna Calvi, Acid Arab, Rival Consoles, Seed Ensemble, Afro Deutsch i ten pan, gentleman, który współtworzy zespół jakże ważny dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. Dzień dobry Państwu, wymienione szyldy i nazwiska kierują nas dziś do stolicy województwa śląskiego, a wszystko za sprawą kolejnego ogłoszenia artystów, którzy wystąpią na 15. jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, gdzie jest Państwa i nasz dzisiejszy gość Adam Godziek, dyrektor artystyczny całego przedsięwzięcia. Witaj w Trójce. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. 15. edycja jubileuszowa, więc na pewno pod wieloma względami będzie wyjątkowa. Dzisiaj takie ogłoszenie, które ja osobiście bardzo lubię. Opowiem o 6 artystach. Pierwszych 3 przyjedzie do Katowic z całkowicie nowymi, świeżymi, właściwie wydanymi kilka tygodni temu płytami. Nazwa Nowa Muzyka cały czas zobowiązuje i cały czas jest aktualna. Cigarettes After Sex. Zespół, który mimo dopiero 2 wydanych albumów ma już ogromną ilość wręcz fanatycznych fanów, także w Polsce. Jesienią tego roku ukazał się 2 album Kraj. Dziennik Independent opisał tę płytę takim zdaniem: medytacja na temat miłości i seksualności XXI wieku. Po czym ja się podpisuję 100%, bardzo mi się podoba to określenie. Kolejny artysta, trochę zaprzyjaźniony z festiwalem. Wiem, że też jeden z swoich ulubieńców. Mój po jego występie z zespołem na naszym festiwalu kilka lat temu także. Tym razem przyjedzie sam, ale z live actem. Będzie to Floating Points, kompozytor i producent pochodzący z Londynu. Niedawno nakładem Ninja Tune ukazał się album Crash, który już teraz jest pewniakiem w większości podsumowaniach z płytami 2019 roku. Świetna płyta, nie tylko dla fanów elektroniki. Kolejny artysta, który niedawno zaprezentował nowy materiał, to Andy Stott. Unikający klasyfikacji, czyli trochę od zmutowanego house'u przez bardzo unikalne podejście do grime'u, po footwork. Też zaprzyjaźniony z festiwalem. Na żywo prezentuje takie bardzo złożone narracje muzyczne. W listopadzie tego roku ukazała się bardzo dobrze przyjęta podwójna epka It Should Be Us, a w przyszłym roku ukaże się kolejny pełnowymiarowy album artysty, z którym najprawdopodobniej albo prawie na pewno przyjdzie do Katowic i taki materiał zaprezentuje. teraz trzech producentów i DJ-ów. Prywatnie i subiektywnie na pewno w top 10 moich ulubionych. DJ Tenis, założyciel jeszcze wytwórni Life and Death. To między innymi on odkrył dla świata słynny obecnie duet Tale of Us. Wielka charyzma, hipnotyczne sety, intymne brzmienie. Gerdy Jansson. No to taka postać ceniona, może nawet bardziej wśród artystów w świecie DJ-skim i w samej branży. Myślę, że troszkę niedoceniona w naszym kraju. Dzięki takiej szerokiej selekcji muzycznej i doskonałej technice jest to na pewno jeden z najbardziej cenionych w tej chwili DJ house'owych na świecie. Szef i założyciel prestiżowej wytwórni Running Back, nazywany ulubionym DJ-em twoich ulubionych DJ-ów. I to jest taki bardzo w punkt określenia, z którymi się też zgadzam. I na samym końcu pani Jennifer Cardini, pochodząca z Francji, bardzo charyzmatyczna DJ-ka. W swoich setach prezentuje bardzo unikalny styl niespiesznego budowania atmosfery, super takiej pulsującej energii. Taki trochę Red Axis style, mówię o duecie Red Axis, który na przykład w zeszłym roku pojawił się na festiwalu. Podsumowując. Cigarettes After Sex, Floating Points, Andy Stott, DJ Tenis, Gerd Jansson i Jennifer Cardini są kolejnymi bohaterami 15. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, który odbędzie się między 11 a 14 czerwca 2020 roku. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronach festiwalnowamuzyka.pl, jak również na stronie polskieradio.pl/trójka. Express. We just had this. Paul Kalkbrenner z albumu wydanego w ubiegłym roku Parts of Life. Audycja do południa powoli zbliża się do końca, a ja ze zdumieniem zobaczyłem, że jeszcze nie zagraliśmy żadnej płyty z piosenkami świątecznymi. Szybko naprawiam ten błąd. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Oh. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang the shining star upon the highest bough. Yeah, and have yourself a merry little Christmas now. To był John Legend i Esperanza Spalding. Proszę pana, ja liczyłem to na pan, to bardzo... To pan uważa, że rozum przychodzi z wiekiem, tak? Taką ma pan teorię? Tak, ja mam taką teorię, tak. Ja uważam, że wręcz odwrotnie, starzeje się jak każdy i muszę panu powiedzieć, że niczego takiego nie zauważyłem. Mam nawet pewien pomysł ze słuchaczami. Zamierzamy uruchomić produkcję rozumu w płynie i to będzie ewentualnie takie nasze wspólne zabezpieczenie na godną emeryturę. Aha, czyli to może Ale być... dzisiaj nie o tym w audycji. Tak, ale dzisiaj, to zanim powiemy, o czym dzisiaj będzie, to ja tak liczyłem, że przyjdzie pan